ما که تصویب کردیم قبل از این مذر شخصی من اینه که مثل دانشگاه دیگه اینجا تافته جدا بافته اعتقادی داشتم به بعدش قبل ولی بعد که دیگه چیز کردیم بودیم همه قبل باشه مثل جایی. خب بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله طاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد. عمده مباحث نحو که مرفوعات بود تموم شد، الان بحث منصوبات هستیم. سلام. منصوبات 5 تا مفاعیل هستن، مفعول به، مفعول له، مفعول فی، مفعول ما، مفعول مطلق. 5 تا. حال تمیز 7 تا، استثناء 8. اینها منصوبات هست که مبحثش رو خواهیم خوند. پس بنابراین اول مفاعیل 5، بعد حال و تمیز، بعد استثناء. بحث منصوبات چی میشه؟ تموم میشه، وارد مبحث مجرورات میشیم. مجرورات هم 2 دسته است، یا مجرور به اضافه است یا مجرور به حرف جرله. اون مبحث رو هم انشالله با هم خواهیم. اما تو منصوبات یادتون هست تو مرفوعات بحث بود که فاعل اصل مرفوعاته یا بگید مبتدا، فاعل اصل در مرفوعاته یا بگید مبتدا. کسانی مثل ابن حاجب و اینها میگفتن فاعل اصل در مرفوعاته، ولی کسانی مثل صاحب کتاب ما و ابن مالک و دیگران قائل بودن که مبتدا اصله. هر کدوم هم برای خودشون دلایلی داشتن که اون موقع بحثش رو کرد. در منصوبات هم این که منصوبات مفعول به اصله یا بگو مفعول مطلق بحث دارند، یعنی مفعول به اصل منصوباته یا بگو مفعول مطلق. غالب نهاد نظر قوی اینه که مفعول به اصل در مفعول و مفعول به قوی ترین مفعوله. چرا؟ چون یادتون باشه تو بحث نائب فاعل خوندیم که اگر مفعول به در کلام باشه هیچ چیز دیگه نمیتونه نائب فاعل بشه. حق با اینه. قوی ترین بگید معمول بعد از فاعل. بعضی ها قائلن نه مفعول مطلق اصله و دلیلشون هم اینه که میگن مفعول به با قید، ببین با قید به، یعنی اونیه که فعل برو واقع میشه. مفعول له قید له داره، مفعول معه قید معه داره، مفعول فی قید فیه داره. اینا همه مقیدن، یعنی کار در اونها، برای اونها، بر اونها، با اونها انجام میشه. ولی مفعول مطلق، این مطلق قید توضیحیشه، یعنی مفعول خالی، مفعول این همش مفعوله، یعنی تنها مفعولیه که بگید به واسطه خود فعله، به واسطه بگید خود فعل، هم فعل لازم داره هم فعل متعدی مفعول رو داره، همه افعال دارن، یعنی تکرار خود فعله، تکرار خود فعله. به این دلیل میگن مفعول مطلق اصله. حالا المفعول مطلق تعریف میکنه اول. پس این مطلق بگید قید چیه؟ توضیحیه، یعنی مفعول خالی، بقیه مفعول با قیدن، به، له، فی، معه، این یعنی مفعول بدون اینا، مفعول 100% دیگه، هیچ قیدی بگید نه، مطلق قیدش نیست، مطلق دلالت بر عدم قیدش میکنه. دقت کردید چی عرض میکنم؟ مفعول مطلق چیست؟ میگه مفعول مطلق هو مصدر، اولا و به ذات مفعول مطلق باید مصدر باشه، هو مصدر یوزکر و بعد فعل من لفظی، اولا مفعول مطلق مصدر باید باشه. پس اگر یه جای غیر مصدر مفعول مطلق شد، مثل فجلدو هم مئت جلدتن مئه، اونجا نیابتیه، نیابت کرده، مجازیه. دقت کردی نه؟ اصلش باید چی باشه؟ مثل کلم الله و موسی تکلیما، اصلش باید مصدر باشه. بعد یذکر و بعد فعل من لفظه، ذکر میشه بعد از فعلی که از لفظ خودشه، هم لفظ خودشه، مثل کلم الله و موسی تکلیما. پس اگر یه جایی دیدیم تبتل الیه تبتیلا، اینجا تبتیلا از لفظ تبتل نیست، باید میشد تبتل الیه تبتلن، ولی شده تبتیلن. حالا به خاطر به قول معروف سجع در آخر آیات از این مصدر استفاده شد. اینم باز بگید به نیابت، یعنی تبتیل نیابت کرده از بگو تبتل. ما داریم حقیقتش رو میگیم. بله مفعول مطلق، اما ببینید اینی که تعریفی که داریم میخونیم مال مفعول مطلق حقیقیه، اصل اونا دیگه میشن نیابتی مجازی. هر کل میگم مصدرون یذکر و بعد فعلهی من لفظه لتأکیدهی، برای تأکیدش میاد، مثل کلم الله و موسی تکلیما. یا بیان نوعهی، درست شد یا نه؟ یا بیان نوعش میاد مشخص، مثل اینکه میگی ضربت و زیدن ضربن شدیدن، این ضربن شدیدن داره چیکار میکنه؟ نوع ضرب رو بیان میکنه، نوع. یا عددهی، بیان عددهی، لتأکیدهی او بیان نوعهی او عددهی، عددهی از جای نوعیست، یعنی بیان عددش، مثلا ضربتهو ضربتینه، یعنی دوتا ضربه، دو تا ضرب. نه و مثال قتل الحارسو اللسه، کشت اون نگهبان اون دزد رو قتلا، کشتن 100%، یعنی کشتنی. حالا کشتنی جون فارسی نیست، باید بگیم به یقین اون نگهبان اون دزد رو کشت، به واقع کشت، حقیقتا کشت، تأکید دیگه، قتلا. وصبر صبرن جمیلن، مفعول مطلق نوعیست، صبر پیشه کن، اونم به نوعه بگید جمیلش. و دقت ساعت و دقتینه، یعنی کوبید ساعت دوبار، تق تق، یعنی ساعت دو بوده، درست شد؟ دقت ساعت و دقتینه. حالا نگاه کنید اینی که الان ذکر مصدرون یذکر بعد فعلن، اگر مصدر مفعول مطلق بعد از فعلش بیاد میشه مفعول مطلق برای یکی از این سه تا، یا تأکیدی یا نوعی یا عددی، مشخص شده نه؟ اما یه مفعول مطلق دیگه داریم خارج از این سه تاست، اون کدومه؟ اون مفعول مطلق نیابی است، اونجا بعد فعل نیست، نه جای فعل اومده، مثل چی؟ و بالوالدین احسانا، این احسانن جای چی نشسته؟ جای احسنو، این مفعول مطلق تأکیدی نیست، نوعی هم نیست، عددی هم نیست، نوعی و عددی نیست که خودتون میدونید، تأکیدی هم نیست، به دلیل اینکه اگه بخواد تأکید کنه باید چی رو تأکید کنه؟ فعلشو دیگه، شما فعلشو حذف کردید، حذف با تأکید بگی مخالفه، نمیشه بگی اینو آوردیم که فعل رو تأکید کنه، اما خود فعل رو بگیر فرستادی مرخصی تعدیلی، اون که نمیشه. لذا اون یه نوع مفعول مطلق مجزاست، این تعریفی که ما خوندیم حقیقی بود مال اون مفعول مطلقی که با فعلش بگید ذکر شده. پس مفعول مطلق خودش میشه دو دسته، اینو خوب یاد بگیر، یکی نیابیه که جای فعلش نشسته، هیچی، نه تأکیدیه نه عددیه نه نوعیه، بله؟ نه اصلا هیچی نیست، اون اومده جای فعلش نشسته، ایجاز درست کرده، به جایی که بگی احسنو بالوالدینه گفتی چی؟ بالوالدینه احسانو، بله اگه احسنو ذکر میشد این میشد تأکید، اون یه نوعه. اما یه نوع دیگه داریم چی بگید؟ مفعول مطلقی که بعد از فعلش اومده، با فعلش اومده، اینه که با فعلش اومده، این تعریف حقیقیش، بعد از فعلی از لفظ خودش باشه، مصدر باشه، برای تأکیدش باشه، یا بیان نوعش باشه، یا عددش. فائدتون دقت کنید، خود این که شما بتونید این که درس رو از لحاظ ساختاری تنظیماتش رو اون باکس ها و اون جاهایی که هر کدوم از اینها رو باید قرار بدید داشته باشید تو ذهنتون، در یادگیری مطلبتون 100% دخیله، یعنی نقطه ابهام براتون ایجاد نمیکنه. فائدتون ان المصدر المؤکده لا یسنا ولا یجمع، مفعول مطلق تأکیدی دیگه تثنیه و جمع نداره. چون میدونی چرا؟ چون میگن مفعول مطلق تأکیدی تکرار خود فعله. مرحوم رضی میگه شما وقتی میگی ضربت و ضربه، یا میگی کلم الله و موسی تکلیما، میگه این تکلیما جایی کلم الله، بگید کلم الله و موسی جایی یک جمله دیگه، انگار دوبار میگفتی کلم الله و موسی، کلم الله و موسی، به جای اینکه دومی رو بگی بگی خلاصه‌شو گفتی تکلیم من. این تکرار خود فعله و فعل تثنیه و جمع نداره، فعل تثنیه و جمع نداره، اون که تثنیه و جمع بس میشه فاعل. پس ان المصدر المؤكد لا یسن ولا یجمع لانه یدل علی الحقیقه، حقیقت یعنی معنای مصدری، زیرا دلالت بر معنای مصدری میکنه، معنای مصدری که المشترکه بین القدیر و الکثیر. ها معنای مصدری دیگه بگو کم و زیاد نداره. شما میگی زدن، زدن میتونه یه دونه زدن باشه، میتونه یه میلیارد، و همش میشه زدن. ها دیگه کم و زیاد یک و دو بگو نداره. علل حقیقت المشترکه بین القدیر و الکثیر و هی لا تحتمل التعدد، و این حقیقت مشترکی که احتمال قلیل و کثیر رو داره تحمل تعدد دیگه نمی کنه. دیگه دو سه چهار پنج بگید همیشه شکل خودشه، شکل بگید خودشه، شکل همون مصدرش. حالا بگید مفرد ممکنه تو ذهن تصور تثنیه و جمع هم باشه، این اصلا بگو شکل خودشه دیگه، تثنیه بسته نمیشه، جمع هم بسته نمیشه، اصلا امکان تثنیه و جمع هم بید. چون این تکرار فعله، فعل هم دارای تثنیه و جمع، بگید تمام شد. و اما المبین، اما اونی که مبینه یعنی مبین نوعه، فیجوز و فیه ذالک، ممکنه درش این مطلب بگید پیدا بشه. نحو مثال نگاه کنید، حکم تو حکمینه او احکامن و آلجت المریضن علاجینه او سلاست علاجاته. درست شد؟ الان نگاه کنید، حکم تو حکمین، درست شد؟ تثنیه است. حکم تو احکامن، اینجا منظور این نیست که دو تا حکم دادم، ها متوجه شدی یا نه؟ یعنی دو نوع حکم دادن، نه نه آره یه موضوع دو موضوع هرچی میخواد باشه باید. دو نوع حکم دادن، یعنی باید اینطوری بگه حکم تو حکمینه شدیدن و خفیفن، شدیدن بگی و خفیفن، حکم تو احکامن شدیدن و خفیفن و وسطن. یعنی اینجوریه، درسته سه تا حکم داده اما سه نوع بوده. ببین اینجا هم الان نوع هست، بگی هم عدد هست، هم نوع هست، هم بگی عدد هست. گرفتی چی گفتم یا نه؟ هم نوع هست، هم عدد هست. نمیدونم حالا مثال براتون بزنم تو ذهنتون میتونه مثال نظیره ها، نه اینکه با این بخواد چیز کنه، فقط میخوام نظیر باشه. ببینید ما یه سمک داریم، سمک یعنی چی؟ ماهی. این جنسه، مثل همین مصدر که جنسه، شامله بگه یه میلیون زدن و یه دونه زدن هم میشه مثل زدن زد. این جنس سمک، سمک شامل ماهی میشه. حالا این ماهی میخواد بگه یه دونه باشه، ده تا باشه، صد تا باشه، بهش میگیم سمک ماهی. اما یه دونه هم سمکتون داریم با تا، این یه دونه است، این یه دونه است. ببینید اگه من گفتم اشتری تو سمکتن یعنی چی؟ یه دونه ماهی خرید. اگه گفتم اشتری تو سمکتینه، دوتا. اشتری تو سمکات، سه تا بیشتر، چند تا دونه ماهی خریدم، چند تا. ببین عدد. اما اگه گفتم اشتری تو سمکن یعنی یه نوع ماهی خریدم، ماهی خریدم نوع. اگه گفتم اشتری تو سمکن، من دو تا ماهی خریدم، دو نوع خریدم. دقت کردید یا نه؟ دو نوع خریدم. گرفتی چی شد؟ مثل اینجا یه موقع شما میگید که ضربت و ضربتن، یعنی چی؟ یه دونه زدم، یه دونه تق زدم. ضربت و ضربتین، دو تا زدم. یه بار میگی ضربت و ضربین، دو نوع زدم. عدد داره اما نوع. لذا اینجا من گفتم تو کتابهای دیگه میگن حکم تو حکمینه، بگی شدیدن و خفیفن، درست شد؟ حکم تو حکمین شدیدن و خفیف، درست تصنیه داره ولی برای نوع بیان نوعه. این بیان نوع توش چیه؟ قوی تره. الان نگاه که آلجت المریضه، آلجت المریضه یعنی معالجه کردم این مریض رو. علاجینه یعنی دو نوع علاج، مثلا یه نوعش گیاه درمانی بوده، یه نوعش دارو درمانی بوده، دو نوع معالجه، یه نوعش روحی بوده، یه نوعش بگید جسمی بوده. مشخص شده نه؟ این برای چیه؟ نوعه. باید بگیم مثلا آلجت و المریضه علاجینه، جسمانیه و بگید روحانیه. ها؟ دو نوع معالجش کردم. یا ثلاثه علاجات، سه نوع بگید معالجش کردم. احسن، اون دو بار معالجه، یعنی دو بار اومده پیش من، دو بار ویزیتش کرد. مثل میشد حکمتینه، چند بار ویزیت کردم میشه؟ بله چند بار ویزیت کردم میشه، علاجات مرات اینطور میاد، یعنی دیگه چند بار. اما وقتی شما دارید اینطور عنوان میکنید، درست شد؟ به این شکل، یعنی من دو نوع معالجش کردم. این برای بیان نوع. لأنه یدل علی الانواع، زیرا دلالت میکنه بر چی؟ بگید انواع. ول افراد المنتویته، و افرادی که المشتملته، المحتویته، منتویته تحت الحقیقه، دو نوعی که در زیر پوشش این بگید مثلا علاج کردن هست، در نوع این مثلا حکم کردن هست، دو نوعی که زیر اینه، یکیش مثلا خفیفه، یکیش شدیده. حکم منتبیه یعنی محتویه. علاجتینه، معالجتینه، درست شد یا نه؟ یا مثلا اگر حتی یه موقعی مثلا فرض کن معالجه خودش تا داره، گفتیم معالجتینه اثنتینه، یه عدد میذاریم، درست شد؟ که نشون بده که این دو مرتبه اومده، دو نوع بگید نبوده. میخونیم اینو، و هیه قابلت و تعدد، اون موقع وقتی دو نوع میشه، سه نوع میشه، بگید دارای چی میشه؟ تعدد میشه، میتونه دو نوع بشه، سه نوع بشه تا. پس چی گفتیم؟ تو این فایده یه چیز گفت، مفعول مطلق تأکیدی چی؟ هیچ تصنیه و جمع بسته نمیشه، این مرخص. مفعول مطلق عددی صد در صد باید تصمیه جمع بستش، ولی اصلا موضوعیتی نداره، اصلا عددیه دیگه، ضربتینه، ضرباتن، باید تصمیه جمع بستش، عددی. نوعی، مفعول مطلق نوعی، آیا تصمیه جمع داره یا نداره؟ میگه مفعول مطلق نوعی اگر دلالت بر دو نوع، سه نوع بکند، دارای تصمیه جمع بگیری هست، دارای تصمیه جمع. در واقع دوتا زدن رو نشون نمیده، دو نوع زدن رو نشون میده، نوعیه. نقطه سر عامل المفعول المطلقه ثلاثه انواع، اینو خوب یاد بگیرید. عامل مفعول مطلق سه چیزه، چون یه چیزی باید باشه که مفعول مطلق رو نصب بده دیگه، نه؟ باید یه چیزی باشه که نصبش بده. سه چیز هستن که مفعول مطلق برمی‌دارن، یعنی سه تا چیز هست. مثلا افعال ناقصه مفعول مطلق داره، مثلا حروف مشبهتون بالفعل داره. ببینیم چه چیزایی داره. میگه سه تا چیز هستن که میتونن معمولشون مفعول مطلق بشه. یک، الفعل. یکیش فعل. دومی الوصف. وصف. وصف چیه؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه. اینا وصف مشتقات. چهار مصدر. یه مصدر میتونه بگی مفعول مطلق برداره. ان جهنم جزاؤكم، دنبالش جزاء موفورا. آیه قرآن میگه ان جهنم جزاؤكم، این جزاء خودش مصدره، بعد جزاء موفورا مفعول مطلق نوعیش. مفعول مطلق نوعیش برای کدوم؟ برای مصدر. گاهی اوقات وصفه، مثل وصافات صفا، صفن مفعول مطلق برای صفات. گاهی اوقات هم فعله، که فعل خیلی زیاده، مثل چی؟ کلم الله موسی تکلیم. یه اول فعله، یعنی اگر ما 100 تا عامل داشته باشیم 70 تاش فعله، 25 تاش وصف، 5 تاش مصدره. الفعل و المس وصف و المصدر نحو فرح تو فرحن، این کدومه؟ فعل. رأی تو که مجتهدن اجتهادن وصفه. الان رأی تو که یعنی چی؟ دیدم تو را در حالی که تلاشگری، در حالی که تلاشگری 100%. اجتهادن مفهوم مطلق تأکیدی شد دیگه، یعنی تلاشگری، یعنی قطعا تلاشگری. دیدم تو را تلاشگر در حال تلاشگری به طور کامل. اینجوری این دیگه ذوقیه دیگه، یعنی اون نشون بده که تأکید، یا 100%، یه چیزی اینجوری باید بیاری. کوشا رأی تو که مجتهدن اجتهاد، سرر تو به جد که جدن فی طلب العلم، خوشحال شدن به تلاش کردن تو، درست شد؟ تلاش کردنی در طلب تلاش. الان جدن مفعول مطلقه برای جده، برای مصدر که من آیه قرآن بسازم. حالا این جدن فی طلب العلم مفعول مطلقه چیه؟ تأکیدیه؟ نوعیه؟ عددیه؟ چیه؟ ببینید، فرهن تأکیدیه، اجتهادن تأکیدیه، به جده که جدن فی طلب العلم چیه؟ فی طلب العلم مطلق جدن چیه؟ نوعیه. نوع جدیتشو بگیم، میگه نوع جدیت، نوع تلاشه در طلبه بگید علم بوده، تأکیدی بگید. نه دیگه، از معنا دیگه، هم از معنا میشه تشخیص بدی، هم در ظاهر میبینی. الان فرهن هیچ قیدی نداره، اجتهادن هیچ قیدی نداره، اما جدن فی طلب العلم دارای قید. بله دیگه، قید بخوره میشه نوع. فائدتون، فایده رو ببین. یشترت و فلفل، اگر فعل باشه شرط داره برای عامل شدنش. یک، ان یکون متصرفن، فعل متصرف باشه. متصرف در مقابلش چیه؟ جامد. جامد جامد نباشه، فعل جامد مثل چی؟ مثل نعمه، بعثه، لیسه، مثل ما احسنه، احسن بهی، مال تعجب، اینا فعلای جامد هست. اینا نمیتونه مفعول مطلق برده، پس باید متصرف باشه. تام من، تام باشه. پس بگید فعل ناقص نمیتونه. من نمیتونم بگم کان زیدون قائما کونن، حالت درسته کون مصدر کان است ولی مفعول مطلق واقع تام. فلا یقال ما احسن زیدن حسنن یا احسانن، غلطه، یا احسن به زیدن، اونم باب تعجبه دیگه، چون صیغه تعجب دو تاست، ما احسن و احسن به. ما احسن، احسن فعل جامد نمیتونه حسنن احسانن مفعول مطلق باشه. ولا این ویرگوله باید بیاد بعد از این لا بشه، و همچنین گفته نمیشه کنتو فل حدیقت کونن، ناقصه کنتو، این فل حدیقت متعلق به یه ثابتن موجودن خبر، بعد کونن مفعول مطلق، این غلطه، نمیشه و یشترتو فل وصف، در وصف چه چیزای شرطه؟ و یشترت و فل وصفه الیدل علا حدثن، اون وصف باید دلالت بر حدث کنه، حدث یعنی معنای مستری، حدث یعنی معنای مستری، وصفش باید دلالت بر حدث کنه، معنای مستری داشته باشه. یعنی الان شما میگید زارب، زارب بندازی تو لوله آزمایش چی در میاد ازش؟ یه دونه آقا یه زدن، این زدن با این آقا با هم قاطی میشن میشه زارب، معنای مصدری داره، دقت کردید یا نه؟ وصف، پس وصفش باید دلالت بر حدث کنه. فلا یعمل و افعل و تفضیل، افعل و تفضیل دلالت بر حدث خالی نمی کنه. شما وقتی میگید مثلا فرض کنید که افضل، افضل سه تا چیز رو دلالت می کنه، یکی آقا، یکی فضل، یکی تریت، برتری، حدث خالی حدثش به اضافه چی چیه؟ تلیت شد یا نشد؟ پس افعل و تفضیل نمیشه، صفت مشبه هم نمیشه. چرا صفت مشبه نمیشه؟ چون صفت مشبه دلالت میکنه، مثلا شما میگید حسن، حسن صفت مشبه است، یعنی زیبا قشنگ، این یعنی یه آقا، یه زیبایی به اضافه یه سبوت دوام، حدثش توانه با بگیر سبوت و دوامه. پس بنابراین افعل و تفضیل حدثش خالص نیست، صفت مشبهه حدثش بگیر خالص نیست. پس میمونه چی و چی که میتونن عمل کنن؟ وصف، اسم فاعل، اسم مفعول، صیغه مبالغه، اینها هستن که میتونن. فلا یقال، نگاه کن، انت اکرم الناس کرمن، غلط. ملا و همچنین گفته نمیشه انت کریمون بگو کرمون، اولی اکرم افعل و تفضیله، عامل نمیتونه باشه در مفعول و مطلق، دومی کریم صفت مشبه است نمیتونه عامل باشه، چون حدثشون خالص در کریم حدث با سبوت، در اکرم حدث با تریه. چون میدونید چرا؟ گوش کن، گوش کن، چون تناقض ایجاد میشه. ما گفتیم مفعول مطلق حدث خالیه، این کرمن، این تأکید باید بکنه اکرم رو، خب نمیتونه تأکید کنه اکرم، بگه دو تا چیزو دلالت میکنه، این یه چیزو، اصلا نمیتونه تأکیدش بکنه، نمیتونه براش بیاد. کرم نمیتونه تأکید کنه کریم رو، کریم هم کرم توش هم سبوت، این نیست. ولی اگر مثلا ضارب باشه، ضارب ضربن میتونه تأکیدش کنه، چرا؟ چون ضارب یه اسم فاعل داره، اون اسم، اون فاعل کنندش میره کنار میمونه ضرب، خب این ضربن میتونه این ضرب رو چیکار کنه؟ یه جنسن، دقت کردید چی میگم؟ مثل فعل، شما الان فعل رو نگاه کنید، وقتی میگی ضربتو ضربن، ضربتو اگه تاشو برداریم که فاعله، چی باقی میمونه؟ ضرب. خب اون ضربن هم چیکارش کنه؟ تأکیدش کنه. ضارب هم اگر اون فاعل توشو برداری میشه ضرب، ضربن میتونه تأکیدش کنه، ولی در اکرم اگر اون هوای توشو برداری چی باقی میمونه؟ یه کرم، یه تریت، فضیلت، افعال و تفضیل دیگه، این نمیتونه اونو تأکید کنه، این چیز طبیعیه. خب و یشترت و فل مصدر، در مصدر چی شرط شده؟ ان یکون مماثلا للمفعول المطلق، مصدرش باید همشکل باشه با مفعول المطلق، مثل به جد که جدا فی طلب العلم، مثل ان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا، بعد از جنس خودش باشه. لفظاً و معنا هم لفظاً باید یه شکل باشن مثل جزاء و جزاء و کن، هم معنا آخه گاهی اوقات ممکنه لفظشون یکی باشه معناشون نباشه، مثلا ضرب هم به معنای بگی رفتنه، ضربتم فی الارض تو قرآن داریم، هم به معنای زدنه. نمیشه مصدره به معنای رفتن باشه، مثلا میگه ضربن فی الارض یعنی رفتن، اون ضربتش به معنای بگو زدن باشه، نمیشه. لفظن و معنی باید یه جور باشه. و اما نحو قولک، این اما جواب سوال مقدره، میگه آقا یه همچین مثالی رسیده، اینو ما چیکار کنیم؟ این رسیده نحو قولک یعجبنی، یعجبنی یعنی چی؟ شیفته میکنه منو، خوشم میاد، شیفته میکند مرا ایمانو کرد، ایمان تو. بعد گفته تصدیقن، ایمان با تصدیق یک معنا دارن اما لفظشون یکی بگی نیست، هم معنا هستن هم لفظ نیستن، در صورتی که شما گفتید تو مصدر هم لفظ باشن، یعنی باید اینطور میگفت یعجبنی ایمانو که ایمانن، تصدیقا یعنی همون ایمان، تصدیق ایمانه، علی ایمان هو بعد تصدیق. پس اینجا حالا این یه سوال که این تو کلام عربی رسیده چیکارش کنم، مثلا 1% رسیده طبق قاعده شما نیست، یا مثل این جلوسو که قعودن، یعجبنی جلوسک، خوشم میاد از نشستنت، اما قعودن، این جلوس و قعود بگی یکیه اما لفظشون یکی نیست، در صورتی که باید بگو جلوسو که جلوسن. میگه این رو ببینید مثل همون بگی نیابیه، اینی که ما بهتون گفتیم لفظن و معنن باید یکی باشن مشخص و حقیقتشو میگفتیم، فمن باب نیابته کما سرفرا، این از موارد نیابیه، یعنی اینجا باید بگیم تصدیقن جای چی نشسته؟ ایمانن. باید بگیم قعودن جای چی نشسته؟ جلوسن. شد؟ احسن، مفعول مطلق به نیابه است، مفعول مطلق حقیقی بگید حقیقیش باید میشد چی؟ ایمانه، میشد جلوسن. تا اینجا معلوم؟ پس شرط فعل رو گفتیم اگر عامل باشه چیه؟ گفتیم باید متصرف و تام باشه. شرط وصف رو گفتیم چیه؟ گفتیم باید افعل و تفضیل و صفت مشبهه نباشه، مصدریتش خالص باشه، دلالت بر حدث کنه. شرط مصدر رو هم گفتیم چیه؟ گفتیم باید با عامل خودش مماثل باشه در لفظ و ببینیم حدث یعنی معنای مصدری، یعنی این معنای مصدری توش دیگه چیزی بهش قاطی نشده باشه، زدن خالی. الان شما یه زدن داشته باشید با یه آقا یه شخص، این دوتا رو با هم قاطی کنید میشه چی؟ میشه ضاربه، یا ضاربه رو بندازید تو لوله آزمایش، توی این کتاب جامع المقدمات تو اون شرح امثله اولش میگه ضارب یعنی یک مرد زننده، یعنی یک مرد به اضافه زدن. خب پس زدنه خالصه با یه مرد. حالا اگر شما گفتید ضربن، این ضربن میتونه اون ضربی که داخل ضارب هست رو تأکید کنه، چون یه جنسن، دوتاشون یه جورن دیگه. این ضربن اون ضرب داخل ضارب رو چکار میکنه؟ تأکید میکنه، یا نوعش رو بیان میکنه، یا عددش رو بیان میکنه، میتونه. اما اگر شما گفتید افضل یا گفتید ازرب، ازرب یعنی چی؟ یعنی زننده تر. این اگه بندازی تو لوله آزمایی سه چیز ازش در میاد، یه آقا در میاد، یه زدن در میاد، اما این زدنه به اضافه تریته، به اضافه برتریست، یعنی زدن برتر. اون موقع اون ضربنی که شما میارید نمیتونه نه عدد اینو بیان کنه، نه بگو نوعشو بیان کنه، نه تأکیدش بکنه. چرا؟ چون اون زدن خالص ضربن، این زدن به اضافه بگو تریت. صفت مشبه اگر شما مثلا بگید که فرض کن ضارب، یا بگید مثلا عالم، این یعنی علم به اضافه آقا، خب میدونه علمن اینو تأکید کنه. اما اگه گفتید کریمون، کری رو بندازی تو لوله آزمایش، سه تا چیز در میاد، یه شخص در میاد، یه کرم کردن در میاد، یه دوام ثبوت، چون صفت مشابه، یعنی کرمش ثبوتیه و الا نمیگفتیم بهش کریم. پس اون کرم کردن که مصدره نمیتونه کرم ثبوتی رو بگید، نوعش رو بیان کنه، نمیتونه تأکیدش بکنه، نمیتونه عددش رو بیان کنه، درست شد؟ این کل محتواس خیلی عقلانی و ساده هم هست، اون موقع دیگه هیچیش یادتون نمیره. پس مصدرش هم باید مماثل باشه با مفعول مطلق در لفظ و معنا. ینو با عن المفعول مطلق، حالا رسیم به گفت کما سترا، الان میدونید میگه نیابت میکنه از مفعول مطلق المؤکد. آه؟ باید بگه المؤکد یا المؤکد؟ مؤکد باید باشه، نه؟ چون مفعول مطلق مؤکده، مؤکد نیست، مال من مؤکد نوشته، نه مؤکد فعل است، فعل مؤکده، مصدر مؤکده، وصف مؤکده، این مفعول مطلق مؤکده، تأکید میکنه، درست شد؟ پس میشه ینوب و عن المفعول المطلق المؤکده شیئان، از مفعول مطلق تأکید کننده دو چیز نیابت میکنه، یک مرادفه، چیزی که مرادفش باشه، مثل همین ایمان و که تصدیقن، مثل جلوس و که بگید قعودن. مرادف یعنی چی؟ یعنی مترادف، یعنی ماکانه به معنا، اونی که به معنای خود مصدره. نه و قمتو بگیر وقوفن، قمتو وقوفن، وقفتو قیامن، جلستو قعودن، قعدتو جلوسن، اینا مفعول مطلقه بگید نیام مترادفش. دو رو نگاه کن، ما شارکه او فی مادته، ماده یعنی چی؟ فاول فعل، این الفعل، لام الفعل، این میشه ماده، اونی که مشارکت داره با مصدر ما در مادهش، مشارکت داره با اون کسم المصدره، مثل این که اسم مصدر باشه برای اون مصدر، پس اسم مصدر میتونه بیاد بشینه جایه بگی مصدر، چون از جنس یکی هست، فاول فعل این فعل و لام الفعل شو یک. نه با نگاه کن، اغتسلتو، اغتسلتو یعنی شستم، غسلم، غسل اسم مصدره، حاصل مصدره، مشخص شده؟ نه، این اومده جای چی نشسته الان؟ جای اغتسال هست، باید میگم اغتسلتو بگی اغتسالم، ولی گفته اغتسلتو غسل. اعطی تو که یا اعطی که، اعطی که باید میگفته چی؟ اعطاءن، اعطا، ولی گفته عطاءن، عطا یعنی بخشش، اسم مصدره، درست شده؟ نه، اسم مصدر، ولی نگاه کنید تو ماده اولیه، ماده با هم یکی هستن یا نه؟ غین سین لام، ماده اولیه اختصال هم هست، عین تا یا که تبدیل به همزه شده، ماده اولیه اعطاء هم هست. او ای یک ما شارکه او فی مادته، او مصدر و فعل آخر، یا مصدر یک فعل دیگر، البته نه که مصدر مثلا فرض بفرمایید کشتن بیاد برای فعل زدن، نه نه، مصدر یک فعل دیگر، یعنی یه باب دیگه، مادهشون یکیه ولی این از یه باب و یه باب دیگه، مثل این نگاه کن، تبتل الالله الیه هست تو قرآن، تبتل الیه بگی تبتیلا، الان تبتیلا اومده جایی چی نشسته؟ تبتلا، تو ماده اولیه یکی هستن، ما شارکه بود فی مادتی، کسم المصدر له او مصدر فعل آخر، مصدر فعل دیگه، این مال مفعول مطلق تأکیدی. پس نیابت کننده از مفعول مطلق تأکیدی چند تا چیز شد؟ دوتا، یک مترادفش، مترادفش، دو اونی که در ماده اولیه با هم یکی هست، حالا یا میخواد مثل اسم مصدر باشه یا از یه باب ینوب عن المفعول المطلق المبینه. آها مفعول مطلق مبین نو، درست شد؟ حالا مبین نو داشتیم و مبین عدد، این هر دوه. چون ببینید اون صفحه قبل شما خوندید که چی؟ او بیان نوعهی او عدده، یادتونه؟ بیانی دوتا میشد، نوعی عددی. این المبینه اینطوره، ینوب عن المفعول المطلق المبینه، بگی لنوع اول عدده، نیابت میکنه از مفعول مطلق نوعی یا عددی چند تا چیز؟ بگید سبعة و اشیاء، هفت تا چیز. یعنی اینا همیشه نوعی هست؟ نه نه، نوعی هست، حالا نوعی چیز بیانی هست، مبین هست، مبین نوع یا مبین عدد، درست شد؟ مفعول مطلق نیابی برای نوع یا عدد، نوع یا عدد. اولیش نگاه کنید، اولیش برای نومه. کل و بعض، کلمه کل و بعض به هر چی اضافه بشن کسب مصدریت میکنن، میشن از جنس اون. مثلا اگه شما گفتید کل انسان ها، این کل خودش چیه؟ آدم اونم انسان. اگه گفتید بعضی آدم ها، اون بعض کیه؟ خودش آدم. اگه گفتید بعضی هندوانه ها، اون بعض از جنس هندوانه. اگه گفتید بعضی خوردن ها، اون بعض از جنس بگید خوردنه. پس کل و بعض از مضاف الیه خودشون کسبه، بگید مصدریت میکنن، میشن مفعول و مطلق به نیابت. مضافتین علل مصدر، هر کل و بعضی بگید مفعول و مطلق نیست، به شرط اینکه اضافه شن به مصدر. نحو مثال نگاه کن، جدد طالبو کل الجده، جدد طالبو کلل جده، یعنی چی؟ یعنی تلاش کرد این دانشجو، درست شد؟ تمام تلاشش رو، نهایت تلاشش رو، یعنی نهایت تلاش کردن 100%. این الان مفهول مطلقش یه تأکیدیه؟ نه، نوعیه، یعنی جدن تامن، آن جدن تامن اینطور بوده دیگه، جدن شدیدن احسن. کلل جده. مال زیدون، تمایل پیدا کرد زید بعض المیل تا حدی. فاعل میخواد دیگه، ماله ماله فاعل میخواد. من گفتم زید، نه من گفتم که بنویسی که بدونی دیگه، اون جدت طالب، اینم بنویس مالت طالب، جدت طالبو مالت طالبو بعض المیل. تو قرآن داریم ولا تمیلو کل المیل، ولا تمیلو کل المیل. این کل چیه؟ این ولا تمیلو کل المیل یعنی چی؟ تمایل نکنید، نپیچید، پیچیدن 100%، یعنی دیگه هیچ راه برگشتی بگی کل المیل. این مفعول مطلق نوعی نیابیش. یک. دو، عدد. عدد، عدد میتونه بیاد بشینه جای چی؟ جای مفعول مطلق عددی مصدر. الان اگر شما گفتید که فجلدو هم سمانین جلدتن، فجلدو هم سمانین جلدتن، این سمانین چیه؟ عدد مفعول مطلق. جلدتن تمیز بشه، یعنی زدن، جلده یعنی یه دونه زدن، شلاق زدن، میشه 80 تا شلاق زدن، مفعول مطلق عدد. فجلدو هم سمانین جلدتن، آیه قرآن. یا فجلدو هم مئت جلدتن، مئت باز چیه؟ مفعول مطلق عدد است. عدد. یکی دیگه از چیزایی که هست، این باز میتونست دوتا بشه، آلتی که معهود است برای این فعل، آلتی که معهود است برای این فعل. مثلا برای فعل نوشتن چه آلتی معهوده؟ قلم. اگر من گفتم کتبت الرسالة قلما، کتب تو الرسالت بگید قلمن، این قلمن جای چی نشسته؟ یعنی کتابت هم بله؟ نوشتم این نامه را، نوشتنی یعنی قلمی به قول من نوشتنی تأکید. آره آلت دیگه، آلت معبود است بنا. ما میگیم، میگیم این چه قلمی داره، منظورمون این که از این که چه قلمی داره منظورمون یعنی این که مثلا قلمش پاکره، این نیست. منظور یعنی این که چه نوع بگید نویسندگی، یکی ادب یکی آلت معبوده، این دوتا رو با هم آورده، در صورت که این دوتا کدو و کروات هن. عدده خودش یه چیزه مثل سمانی رجلتن مهت رجلتن، این آلت معهوده اصلا با اون بگید، چون میتونست خودش یک به قول معروف زیر مجموعه جدا باشه. مثلا کل و بس خودش یه دونه، عدد بگید یه دونه، آلت معهوده برا فعل خودش بشه چی؟ یه دونه. اصلا این دوتا ربطی نداره که این دوتا رو به هم چسبونده. مثل اینکه میگفتش خب میتونست همه رو بکنه یه دونه، بگه کل و بس عدد آلت معهوده، این دوتا ربطی به هم نداره. نه خب نگاه کنید، جلد المجرمو، آیه قرآن استفاده میکنه، جلد المجرمو یعنی تازیانه زده شد اون مجرم، خمسین جلدتن پنجاتو تعذیر بوده باری کرد. این یکی رو نگاه کنید، تعنتهو، تعنتهو تعنه یعنی نیزه زد، روم یعنی نیزه، بعد میگه تعنتهو تعنن، ولی گفته روم. این الان مفعول مطلق چیه؟ این چیه؟ نوعی عددی یا تأکیدیه؟ ریبال نیست، یعنی نیزه زدن. تعنتهو رومهن یعنی تعنتهو بگید تعنن، تأکیدی به نظر میاد، یعنی اینو باید میبردش توی اون بگید بالا. وقتی شما میگید کتب تو الرسالت قلمن، قلمن جای چی نشسته؟ جای کتابت هم مثلا نوع رو بیان نمی کنه، تأکید داره میکنه. غیر از اینه؟ یعنی شما میگید کتب تو الرسالت قلمن، این قلمن یعنی چی؟ یعنی کتابت هم. پس عددشو اینجا نگه داریم، خب این آلت معهودشو ببریم بذاریم بالا تو اون تأکیدی. خب بیایم سر بعدی، ضمیر. یکی دیگه از چیزایی که میاد میشینه جای مصدر و مفعول مطلق ضمیره، اما نه هر ضمیری، یا ضمیری که برمیگرده به مصدر، ضمیری که برمیگرده به مصدر. تو قرآن این آیه رو داریم، فإنی أعذبه عذابا، آیه شما نمیسید فإنی أعذبه عذابا، میگه اگر کسی فلان غلط رو بکنه فإنی أعذبه، یعنی چی؟ عذابش. من خدا عذابش میکنم او رو، فإنی أعذبه، اون هو مفعول به عذابا، این مفعول مطلقه اما نوعیه. فإنی أعذبه عذابا، چون چرا نوعیه؟ چون بعدش صفت داره. فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه احدا من العالمين، لا أعذبه احدا من العالمين. این لا أعذبه، بله چرا صفت عذابنه، صفت عذابنه، لا أعذبه احدا من العالمين. این لا أعذبه احدا، این لا أعذبه مفعولش کیه؟ احدنه، که من العالمین هم صفت شه. او هو چیه؟ لا اعذبه، او هوی لا اعذبه مفعول مطلقه، مشخص شده؟ نه مفعولان بگو مطلقه، مصدره که اومده جای مفعول مطلق بگیر میاد میگه به عذابن، رابط صفت به موضوع. چرا؟ اون عذابن مفعول مطلق برای اعذبه، این هو مفعول مطلقه برای لا اعذبه. بله اون مفعولم به، اون اولی مفعولم به، تونستید بفهمید دیگه؟ اینجا مفعول مطلق نوعیه، میدونید چرا؟ چون هو برمیگرده به عذابن، عذابن هم مفعول مطلق نوعی بود، درست شد؟ یعنی عذاب بسیار شدیدی که هیچ کسی مثل اون عذاب نمیشه. این نوعیه، راست میگه. حالا اومده از روی این آیه اینو درست کرده. نگاه کنید. علم تو که تعلیمن، یاد دادم به تو یاد دادنی. لا اعلمه احدا من العالمین، که به احدی از عالمیان اونو یاد نمیدم. غلط کردی. فرق بین قرآن و این همین میشه. یعنی واقعا فرقش اینه دیگه. میگه ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورت من مثله ان کنتم صادقین. قشنگ نشون میده آدم مفتزه میشه. علم تو که تعلیمن لا اعلمو که لا اعلمو احدا. خب این هم زمیر این تعلیمن مفعول مطلق نوعیه. این هیچ، این شاهد مثال نیست، مصدر خودش رو مفعول. اون لا اعلمه او هو برمیگرده به این تعلیمن، اونم مفعول مطلق اون هو. درسته؟ نه نه نه، چون برمیگرده به این تعلیمن و این تعلیمن بگی نو بود، اونم میشه چی؟ نو. تعلیمن نوعی بود دیگه، یعنی یه نوع یاد دادنی که به هیچ کی یاد نمیدیم، یه نوع عذابی که به هیچ کی نمی کنیم. احدا مفعول به برای لا اعلمه، مثل اونجا که برای لا اعذبه مفعول. بعدیش صفت. صفت، صفت رو مثالی که زده توش مناقشه است. شما صفت رو این دور بنویسید: اصبر صبرا جمیلا. درست شد؟ اصبر صبرا جمیلا. الان صبرا شده چی؟ مفعول مطلق. جمیلا بگید صفت. بعد صبرم رو حذف کنید، اصبر جمیلن. این جمیلن الان صفت اومده جای موصوف نشسته، این میشه مفعول مطلق به نیابه. مثالش مثل چی؟ مثال مثل این: وذکر الله کثیرن. وذکر الله کثیرن یعنی چی؟ ذکرن کثیرن. این صفت، اون نیابتیه، اون مفعول مطلق نیابیه، اما از این نوع صفت نیست. میرسیم بهش، صفت نیست. اون مثل همون بالوالدین احسان است. اما وذکر الله کثیرا صفت اومده جای بگی موصوف نشست. گرفتی چی عرض کردم یا نه؟ وذکر الله کثیرا یعنی ذکرن کثیرا. اما مثالی که ایشون زده نگاه کنی: خاطبته احسن خطابن. اینو آقایون، گوش کنید، آقایون نحوی ها یه عده‌شون میگن این اینطوری بوده: خاطبته خطابا احسن خطابه. میگن مثل همون وذکر الله بگید کثیرنه. ولی بعضی ها اومدن گفتن نه، اینجا احسن نیاز اصلا به موصوف مقدر بگید نداره، بلکه چون احسن اضافه شده به خطاب، خودش مثل کل و بعض بگید، مثل کل و بعض از مضاف الیه کسب مصدریت میکنه و بگید میشه مفعول مطلق. اون موقع میره این صفت، این مثال میره در کنار کل و بعض، مثل کل و بعض که اضافه میشه و از مضاف الیه کسب مصدریت میکنه، اینم میشه مثل اون. این مثال مناقشه و اکثرا قبول ندارن که بوده خاطب تو خطابا احسن خطابه. میگن تقدیر بر خلاف اصله، اینجا بهتر ما تقدیر نگیریم. ولی تو وذکر الله کثیرا 100% مثال اینجا درست شد یا نه؟ کدوم؟ خطابا که مفعول مطلق بوده افتاده، احسن صفتش جاش نشست. بنابر ترکیب این کتاب که بهتر بود مثالی که میزد مثال وذکر الله بگی کثیرن رو میزد، که اون دیگه مولا درزش. الان این آیه سوره یوسف رو ببینید: نحن نقص علیک احسن القصص. قصص مصدر، قصص نیست، احسن القصص. این احسن القصص از همین اسم مفعول مطلقه بگید به نیابه است. احسن اضافه شده به القصص، کسب مصدریت کرد، مفعول مطلق. لذا ترجمه چی میشه؟ نحن نقص علیک احسن القصص. ما فقط شرح میدهیم بر تو بهترین نوع شرح دادن رو. بهترین نوع بگید قصه گفتن، یعنی هیچ کسی نمیتونه قصه مثل ما بگه، هم حقیقت باشه، هم ایجاز داشته باشه، هم پندآموز باشه، همه عناصر قصه توش باشه، بهترین نوع قصه گفتن. چون احسن قصص به ما اوحینا الیک هذا القرآن و این کنت من قبله لمن غافلین. النوعیه بعدی، نوعیت اول هیئه نه و نگاه کنید، یموت الکافرو میمیرد کافر، میتتن میتتسوئن، اصلا وزن فعله برای چیه؟ برای مصدری که دلالت بر حالت میکنه، وزن فعله درسته؟ مثل جلسه قیبت احسن. یموت الکافرو میمیرد انسان کافر، میتتسوئن یعنی چی؟ نوع مردن سو، بدترین نوع مردن. الان این میته جای چی نشسته؟ جای موت، جای موت. باید بگو موتن سیئن، موتن بگو سیئن، مثل صبرم جمیلن، اما گفته چی؟ میتتسوئن. امیر المومنین در مورد پیغمبر تو نهج البلاغه میگه کان یجلسو جلستل عبید، جلستل عبید، این جلسه مفعول هم و هم میگه جلوسم که جلوس العبید، ولی فرموده جلستل عبید، پس جلسه جای جلوسم نشسته. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیتن، یعنی موتن جاهلیگن. این میتتن یعنی یه نوع، یه نوع مردن جاهلی. چطور جاهلیگین؟ قائد و رهبر نداشتن. اگر اینم نداشته باشد نشناسد ولی امر، ولی مطلق خودش رو، منبع فیض الهی در زمان خودش رو نشناسه، این اصلا انگار بگید هیچی رو نمیشناخته، خورده و خوابیده و مرخص. یعیش المؤمنو، یعیش المؤمن، مؤمن بگید زندگی میکنه، ایشتن راضیتن، راضیتن جه مرضیتن، یه نوع زندگیه بگید، زندگی کردن پسند شده، اینجا راضیه به برای مرضیه است، چون راضی یعنی کسی که رضایت میده، ایشه رضایت نمیده، ایشه مورد رضایت واقع میشه، یعنی ایشتن مرضیتن. شد؟ الان نگاه کنید، نوعیت یا هیئت یکیه، هیئت و نوعیت یکیه، هر دوش مصدر فعل است، مصدر فعل اومده جایه بگید، جای چی نشسته؟ جای مصدر واقعی. ال اشاره، اسم اشاره، اسم اشاره میتونه بگید چی بشه؟ مفعول مطلق بشه، به شرط اینکه مشار الیهش بگید مصدر، مشاره لیهش مصدر باشه، چیزی که بهش اشاره میشه، چیزی که این حاضر به اون اشاره ده. مثلا بهتون بگم که اکرم تو کرد، حاضر اکرامه، اکرام کردم تو رو، این احترام، این احترام کردن، یعنی احترام کردن خیلی بالا. الان اکرم تو کرد فعل و فاعل و مفعول، حاضر چیه؟ مفعول مطلق، ال اکرامه بگید، عطف بیان برای حاضر، ها؟ مشاهده ایشه دیگه، اکرم تو که حاضر اکرامه، مفهول مطلق چیه؟ نوعیه، تأکیدی عددیه، نوعیه، یعنی این نوع اکرام، یعنی خیلی اکرامه بگید خاصی بده. نحو اکرم توهو، اکرام کردم اون آقا رو، احترام کردم اون آقا رو، ذالکل اکرامه، اون احترام بالا و عظیم رو، ال اکرام تمام شد. نگاه کنید این تیکه رو، ما و ایو ال استفهامیتان او شرطیتان، ما دو رو، ما و ایو داریم، ما و ایو استفهامیه باشن این دوتا یا شرطیه باشن؟ خب میدونید اگه استفهامیه باشن چی میشن؟ بگید معنای استفهام دارن، یه جمله هست، اگه شرطیه باشن معنای هر دارن بگه و دو تا جمله است، یکی فعل شد یکی جزای شد. الان نگاه کنید نحو ما فعلت، ما فعلت. ببین الان این ما فعلت، یه موقع ما رو ما استفهام گرفتیم، ما استفهام گرفتیم، باید چه علامت سوال، ما رو استفهام گرفتیم و منظورمون خود کار است، یعنی میگیم چه کاری را انجام دادیم، درست شد؟ این میشه مفعولم به، مشخص شد؟ میشه مفعولم به. یه موقع این ما مصدره، ما فعلته یعنی چه نوع عمل کردنی را انجام دادی، مشخص شد یا نه؟ چه نوع بگو عمل کردنی را انجام دادی، مثل بگی ما قمتر، چه نوع قیامی قیام کردی، مشخص شد؟ این ما سوال داره از نوع کارش میکنه، نه سواله. اون دیگه بعد از سیاق بفهمید. آره نه الان استفهامه، ببین استفهامه، ممکنه این ما بگی مثلا، مثلا شما رفتید امتحان بدید، امتحان بدید، امتحان خط نوشتن، امتحان نوشتن بدید، خط بنویسی به مثلا رتبه بدن، خب میای من بهت میگم ما کتبتن چجوری، ها ببین چجوری نوشتی، این الان مفعول مطلقه، بگی کتب تو کتابتن جیدتن، یعنی نمره رو گرفتن، ببین این الان شد چی؟ اما یه موقع از یه چیزی اینجوری تو کاغذ یواشکی نوشتی دادی به اون، من بهت گفتم ما کتبتن، این مفعولم به، یعنی چی چی؟ یعنی چی نوشتی؟ ها؟ اون میگه مثلا فرض کن فوش نوشتم یا دعا براش نوشتم، این مفعولم به، گرفتی چی چی گفتم یا نه؟ با این مثالی که زدم چه نوشتنی میشه؟ مفعولم به. اون میشه اگه گفتی چی نوشتی میشه چی؟ مفعولم به. اگه گفتی چطور نوشتی، طور نوشتن چی بود، میشه مفعولم. فکر میکنم با مثالم فهمیدید. حالا اینو میتونید به جای ما فعلته بنویسید ما کتبته، ها که راحت تر بفهمیدید. تعجب نمیشه ازش، ما مثلا ما کتبته. نه نه سوال داریم کنیم، میخوایم بریم چه خود میتونیم با استفهام تعجب کنیم، میتونیم با استفهام نفی کنیم، ها. اینجا میخوام بهتون بفهمونم که ما یه ما کتبته میگیم به یه نفری که رفته امتحان کتابت داده، این میشه چی؟ مفعول مطلق نوعی، یعنی چطوری نوشتی. یه موقع هستش از یه نفر میپرسیم چی نوشتی که مثلا زد تو گوشه، ها، اینجا میشه مفعول به. ایه سیرن سرتر، این الان دیگه مشخصه، یعنی چه نوع رفتنی رفتی، تو باید بگی مثلا سیرن شدیدن یا سیرن بگی این الان مفعول مطلقه. ایه سیرن سرتر، چون استفهام مقدم شد. اینا نگاه کنید و ما تطلب اطلب، ببینید اینجا الان نگاه کنی، اینم باز بله، حالا مال من شو ما تطلب اطلب، مال شما چی نوشته؟ نه اونو بذار کنار، همین ما تطلب اطلب بذار، ما تطلب اطلب. ببین یه موقع ما الان میشه مفعولم به، درست شد؟ میریم توی مثلا فرض کن یه جای نهار بخوریم، شما میگی چی میخوری؟ من میگم ما تطلب اطلب، هر چرا تو طلب کنی منم طلب میکنم، میشه مفعولم به، یعنی هر غذایی رو تو طلب کردی منم طلب، این میشه ما شرطیه مفعولم به. اما یه موقع هستش تو میری میخوایم با هم بریم پیش یه نفری ازش یه نوعی درخواست کنیم، تو من بگی چجوری ازش بپرسیم، چجوری ازش بگو درخواست کنیم، من بگم ما تطلب اطلب، هر طوری که تو طلب کنی بگو منم هم، اینجا میشه مفعول مطلق، یعنی هر نوع تو دستتو دراز کنی منم همونطور دراز، این اونطور معنا کنی. پس این الان ما تطلب ممکنه ما بشه مفعولم به، ممکنه بشه مفعولم مطلق، ولی اگه میخواست بشه مفعولم مطلق قشنگش بکنه بهتر اون بگه ما تطلب و حقک، ما تطلب و حق، ما تطلب حقک اطلب حقی، این دیگه دیگه 100% مفعول مطلق بود. حقک اطلب حقی، چون دیگه تطلب و اطلب مفعول دارن حقک و حقی. اون موقع ترجمه چی میشد اگه گفتید هر طوری که تو حقتو بگیری منم همونطوری میگیرم، مثلا تو وکیل میگیری منم وکیل میگیرم، تو بری بزنی تو گوشش منم میذارم، میشه هر طور، میشه مفعول مطلق نمونی. مثالشو درست باید کرد، درست شد؟ عین، ببین این عین مفعولان چیه؟ مطلق میتونه باشه، مفعولان بمیشه. الان این عین مضاف الیه افتاده، درست شد؟ تنوین جاش نشسته. این عین تو آشر او آشر زیرش یه خط بنویسید عین معاشرت، عین نه عین معاشرت، عین معاشرت احسن تنوین اومد جاش، عین معاشرت تو آشر نی، تو آشر نی او آشر کرد ایه معاشرتن تو آشر نی او آشر کرد. شرط دیگه معناش میشه چی؟ هر نوع معاشرتی با من بکنی منم با تو همونطور معاشرت میکنم، احترام بذاری احترامت میذارم، فش بدی فش بدیدم. گرفتی چی شد یا نه؟ ایه معاشرتن تو آشر نی او آشر کن، این میشه مفعولون مطلق دیگه، مفعولون به شما گذاشتیم تو آشر نی او آشر کن. ایم معاشرتن یعنی هر نوع معاشرت کردنی را، هر نوع معاشرتی تو با من بکنی منم همونا بگو با تو انجام میدارم. فائدتو میگه حاضهی جمیعها، همه اینها تون سبا علل مفعولیت مطلقه، همه اینا رو بهشون میگن مفعول مطلق. کما یون سبا المستر رو همونطور که خود مفعول مطلق منصوب میشه، نصبش نصبه مفعول مطلق اینم میگم، اما اینا لنیابت ها هن. فقط اینها اولا و به ذات زایده نشدن برای مفعول مطلق شدن، اینها برای کارهای دیگه استفاده می شدن، ولی اومدن بگید نیابت کردن و دارن کاره بگید مفعول مطلق لنیابت ها، یعنی این مجموعه ان و از مستر و صلی اللہ علیه نبی ما را خوب بخونید، چون این تیکه آخرش یه ذره نیاز به تحمل داره، جاهایی که عامل مفعول مطلق هست میشه یه مقدار نیاز به